میرے محترم والدین کو دیشی القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن 103 نمبر 61 جو مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 9/9/2009 کی شعر ہے. جدید ملائی دو پتہ ساتھی اشاری توحید سنت 61 اینڈ سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحید. موبائل نمبر 0301-5710-124. آیت مطلق تے خو جواب مقید دے لک سورت انعام یو سلویخ آیت اباسے انعام یو سلویخ. اللہ فرمائے بل ایاہو تدون پیکشف ما تدون الے انشاء. اللہ فرمائے فیکشف پس لری بکی ماغ تکلیف تدون الے چھ بل نکری تاسو آگے تا انشاء کہ اغواری دا انشاء مشیت دا اللہ دا وسر قید لگوا. نو آیت مطلق جواب مقید ہو بل دا چھ آیت پا آیت دا مومن مطلق ہو نو پا دے آیت مقید شو لکہ تفسیر البرہان دا علامہ زرکشی ذکر کری. اس راشا زمون یاران دوستان وئی مقابلہ د جمع چ پ جمع راشی نو جمع تن ثابت شوا. سکو دلتے ادعونی جمع دا نو دا دینا پ سنت پس پ جمع درے زل دعا ثابت شوا. وای د سڑی سیا لمبے جواب دا آیت پچا نازل دے پ پیغمبر علیہ السلام لس زرا منزون آگا پا جمع کری دی آگا ولی پسونا تو پسی پا جمع دوانا کولا دا یو جواب کانا تپا دی آیتا مل کے آگا پینا کیا خود تپی کے یو. دویم جواب دا دے تا چیو ہے چی مقابلہ دا جمع پا جمع راشی نو جمع پیدا گئی نو نساؤکم حرس لکم نساؤکم جمع دا فاتو حرسکم جمع دا نو التے مقابلہ دے جمع پا جمع رالن بیا بسنگ چل کے وائے جمع دے رکشا وائے تو پا جمع سپوئی گے وائے دا قیدہ دے رکشا دا کما قیدہ چی تا ذکر کر چی یو کتاب کی نشتا کنی او خایا چی توائے مقابلہ دے جمع پا جمع رالن جمع فیدہ کئی خوا دے تا منگڑت قیدہ ہوئی خوا. حدیث دا مسلم شریف کے راضی صحابہ تپوس کئی ایو دعائے اسمع کم دعا خا قبلی نالا نبی وتی دعا بعد المکتوبہ فرض مان دو پس دعا خا قبلی. پیر بغداد ویلیو پیرانی پیر سے وی فر رابح من یرفع یدیہ للدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ وی گٹ آگا چاوکڑا چھد دا لاس گوٹی اچت کرل دا فرض مان دن رشتو او دا اللہ نے وختہ اکڑا. وہ سڑیا پیرانم دا خبر کئی چھ پرد مانز پسے نو بیاتے نے اوز وختاشی آوئی ٹک تکنا پیغمبر بنی کڑی خواہ خو سنتو لکورتا تکنا نو تم کورتا تکنا تا تسرو کاوٹ تے وایا دا خطلا ایک نشد دو شدو پیغمبر سنتو لکورتا تا تنزی نو دا خطا بیم نقصانو کو آیا تیم کور کوا. حدیث کے راضی دا کورونو نا قبرستان مجھوڑا وائے دا حدیث مانم دادا چی سنت کل کل کور کوئے کل وی دا نبی علیہ السلام اجت نو اگا دعا نہ گفتا خدا اگا اجت نو وی خا اجت نو آو وعبد ربک حتی آتی کل یقین سمانا پیغمبر تم تر مرگ با زما عبادت کے نو چی دا اگا اجت نو نو خدا پاکو تسنگوی چی تر مرگ با زما عبادت کے. اللہ فرمائے وقالا ربکم ادعونی استجب لکم ویلی دی رفتا سو آجتون غوار ایمانا استجب لکم زب پورکم آجتون استاسو. زمائے و شاگردو دا بدعاتون اللہ راڑولو قرآن درست وکی ناستو خو آغا بوئی پکے ولا نزچی با پچوٹے راتلما ملک گڑے کے آگا بگڑے سرولی بیزے گڑے ناردا سے سوپی گنتے ہو تبلیغ کیم لگے نما باغت ہے لکا زب پچوٹے زم زما پزے با منستک ہے ناغا با ویخا ناغا با یاو مانزا کی صورتو پسے دری زل دعاو کڑا پا جمع او بل مانزا کی باڑو بیخی پاسے دو تبا نیورا دے چاراتین کو وطا ہے لکا دا استا جشتا دے نا دا تسی چل کے یاو مانزا کی دری زل سنتو پسے دوا یاو کار دے کنا زما استازان دو کس مری دا یو استاد جی چلے دا زما پنپیرے رے زی وطا یاد کرو ازما زاڑ استادان چوکا نہ بے دتیا نے ناگی بدرے زل پجم دعا کو طریقہ کوم او کل ددی استاجی طریقہ کوم ماں تے خدا دے فار نہ کم زما طریقے کا مد آگی آگا طریقہ کو کم چر پیغمبری سڑیا دا سکے دار تو چاوی نو چکل زما طریقہ کوا کل دبل چا طریقہ کوا زکا دعا عبادت تے عبادت مغز دعا مغز دے دے عبادت اور چکل عبادت شو نو عبادت کے شرط تا دے چدا بدا اللہ دے نبی پا طریقے سنتو پس درے زلا شفائخ بیماران شکست کفار او پاتے ہیں خیر ابیا بدواؤ کو بیا بدواؤ زکا چے تاوتا سنت اوے او تو دا ثواب دے نو کلے ہوئی بس مستحب خود دکنا ہاں مستحب تعریف کے استاد جی المستحب ما احبه السلف مستحب اگے تو وہی چھ سلف خوخکڑی نو سلف استان تپوس کے استاد جی سلف ترکم دے پوری دی د تبیا پتہ نشت وای سلف چی دی دا پ امام محمد رحمت اللہ علیہ تمام دی نو تر امام محمد رحمت اللہ علیہ پوری مون تو خیا پ سلف کی چا دا عمل کرے دی. خام خا جا خر جوڑا کرے دا وکالا رب کم دونی ہست جب لما اویل دی رفتا سو آج تن گوارے زمانہ ہست جب لم زب پور کما جتن ہستا سو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی دے اللہ وی سلور خبری دی یو زما د پارا یو استاسو د پارا یو استاسو زما پا منس کے یو استاو زماو دا نور دا پارا اے اللہ وی سلور خبری دی یو استاسو زما منس کے یو استاو زما دا نور دا پارا او یو زما دا پارا سلور خبری دی یو زما دا پارا یو استاسو دا پارا یو استاسو زما منس کے او یو استاسو زما دا نور بندگانو دا پارا کم چی ما سر دے ناغ دا چی شرک مکوائے کم چی ستاسو دا پار دے زب بدل در کم کم چی زما ستاسو ما بین کے دے نو تا دعا کوا زب قبلوم او کم چی زما دا بندگانو او ما بین کی نو تا غیل اغا شیخ و خوا کم چی زان لخ و خی نو الاغی با کامیابی تاک ملا دا معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ 169 تکملا و تذکوئی چہ دا والد صاحب نے دا تفسیر نمگڑے پاتے شو نو دا باقی نمگڑتیا اگے دیز بھی پورا کڑے وا نو زک دے معارف القرآن کے داروستو جلدونو کے دے تا تکملا دا معارف القرآن ویلی کی او پدے ما پرون بحث کڑے و تاسو تا وقالا ربکم ادعونی استجب لکم ویلی دی رفتاسو اجتون قوال ایمانا زب پرکوم اجتون استاس ان اللذین استکبرونان عبادتی نمولا سے بغاڑ تازکوی طالبانو گو رہے ان اللذین استکبرونان عبادتی یقیننا کسان چے تکبر کئی زماد دعانا ای لکدا پنج پیریانی مسلح پریدی او دانگی خواہ وہ تب ادا سکڑا لکا پنج پیریان تھا یس تک بیرو نہ کی منگ را وسطو تھا وہ انصاف دارا دا خبر بدے ڈیرا لری لاڑش دے یس تک بیرو کے کستا دا مطلب نو سے نہ صحابہ پاکستان سرا وہ لڑے پیغمبر پکی چت زان سرا وہ نہ لڑے وایا زکاری خدا مل نہ نکڑا تے چکم کہ زکا تم تکبر آگا چاہتا ہوئے جی سنت تو پس پجم دعا نہ کہی کہنا پخوا زمانہ کے دا یو غوبلو دعا نه منی دعا نه منی دعا نه منی اوس پخپل او منل چې واقعي خبره ده دا خو مونږ اسی چې غوالي ان الذين استكبرون عن عبادتي یقینا کسان چې لوی کوي د دعا زمانہ. ابن کثیر سلورم جس پگتیا کی لکھی اے عن دعائی عن توحیدی زمار توحیدنا سید خلونا جہنم داخرین زردا داخل بشی جہنم تا ذلیلان بے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. یا مولانا صاحب لسوکتلیو وتوی ته چې وای چې سنت بس بجما دعا شته درې زلا مال لیکلی را اچ سو کې نه کوي هغه ته او چې سو کې نه کوي دا به جهنم ته ځي ویولی کا. نو دا آیت ول لیکل ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين چې سو سنت بس بجما دعا نه کوي دی به جهنم ته ځي. ناغه مولا له یوړو دا زموږ استادی راکړی دی لیکل ثبوت ناغه تلان دی ولیکل چې نبی علیہ الصلات والسلام په خپل جون کې لزر منځونه کړی دی اپ یو مانځ کی سنت او پس پجم دعا نه کړي اته وای چې سنت او پس پجم دعا نه کیا به جهنم ته ځینو د پیغمبر باره کې څه خیال لري. ناغه چې تل دی استاد له هغه خط وړي ناغه ته چې تاته باندې ویل چې هغه خط چاته مخه ما غتاله خالی ثبوت تر تا بیا غ پنځتری پلار لدا وړه الګه جواب وکړ سړیا. الله دا خو د جمی ور نه دی چیر سړی میدان تر کاږي د قران آیتونو نه غتا د جمی ور جوړ کا خپل غرض له استعمال وا آیتونه. علامه اقبال د دغه سي خلکو نه گیله کړي وا زمن بر صوفیو مولا سلامه زمن بر صوفی و ملا سلامه که پیغام خدا گفتند مارا ولی تاویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفی را. علامہ اقبال وی زمان طرفنا پا مولانا صاحب پا صوفی صاحب سلام و آئے زکر جماعت ہے دا خدا پیغام را رسول رے. خوب گیلہ میں تردہ سے وقت کے راشی ولی تعویل شاندر حیرت انداخت کله چې دے دے یو آیت مقصد بیانے نو دا سے دزان نا پکی ترنجو کی رنگ کی چې دری زوات پا حیرانتیا کی واچے ولی تعویل شاندر حیرت انداخت حیرانتیا کی دری زوات واچ خدا و جبرئیل و مصطفی را. خدای پاکوی ظالمہ دا آیت ما دل نازل کرے دا تا چی پکی سوائے جبریل علیہ السلام وی ظالم دا آیت چی مار اوڑو نو دا ما دے مطلب لراوڑے او نبی علیہ السلام وی ظالم دا تا چی کم مقصد دا آیت نا علی نو دا دے دا مقصد ما بیان کرے او دا سے دیر آئے تو ندی استاجی ہاں پا نکا پیسے مال دا خو حرامی دی چاوی چی حرامی دی قرآن کی دی حل جزاو الاحسان اللہ الاحسان گورا سبرخ کلی دلیل زان لا وعدہ اگر حل جزا الاحسان الا الاحسان دے چی مفتی عزیز الرحمن دا فتاوی دارالعلوم دیوبند مصنف اگر دیرش میل پیاده مزل پدی یو آیت پسی کڑے ہو او چربانگ تہجد ٹیم کے رسے دلے ہو گنگو علاقے تا چلاڑو داغ استاد مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ ناستے دا تحجد دا پارا و دس کی و مسواک مگی نو چے برے سر رو چت کو او عزیز الرحمن اس رات کے اندھیرے میں آپ کہاں آپ کہاں خیر تو ہے. مفتی صاحب وہی ماں تہوی چے پر تو رشپا کی دا سکے بے ماں ہوتے چے آو جی خیر دے خماس خو تن لگیا شوے ماں او حل جزا الاحسان الا الاحسان اڑو مرانم خود پی پوئی گمنا پا مقصد ای نپوئے گم پا مانا نوی تال رالم ماوی چے دشپیش پی لرش سبا دی بیا کارو ندی اوی دیرش میل مزل میو کو تال رالم وی مولانا گنگوی رحمت اللہ علی اگا مسواک داسی نیولے اوکی خودو چے میرے سادے شاگرد یہ تو آسان آیت کریمہ ہے حل جزاء الاحسان نہیں ہے بدلہ توحید ماننے کا الا الاحسان مگر جنت. مولانا مفتی عزیز الرحمان وی داڑم دبرا غٹ شو اوی ڈیر خوشحالہ نہ ہوئی سار مانتا تم مثال روشما ما ہوتے چھ بس زما زما کارو شو خا دیر شمیل مزلے ور پسے کڑے رے دا خون ننی را لو ما خیراتی نکاو تڑا آگا خیراتی پیسے راکڑے دلیل سا دے حل جزا الاحسان الا الاحسان زمڑا دا دے جمی اور دے چھ دا حل جزا الاحسان الا الاحسان نتا دے جمی اور جوڑ کرے زان لے رات را کا گا دے گاڑے دا اللہ فرمائے ان الذین استکبرون عن عبادتی یقیننا کسان چلوئی کئی دعا زمانہ سید خلون جہنم داخرین زرد داخل بشی جہنم تزلیلان. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فی والنار مبصرا دلیل عقلی اللہ غزات تے چھ جوڑ کرے رہا تاصل رشپات یارو چھ ارامو کہہ گئے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمر بعد العشاء نبی علیہ السلام وی ماسوتن نپس بکیسے نوائے ادشا چھ سار وقتی پاس لیتس کنو پی ہے چھ آرامو کے پدیک ونہار مبصرار وزرنا والا ان اللہ لذو فضلن للناس یقنن اللہ خاوند فضل لپ خلکو ولیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن دیر دا خلکونا شکر نکے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شے دغ ذات اللہ دے رب ستاسو پیدا کہ ان کے دہر یوشی دے لا الہ الا ہو نشتا بل پیدا کہ ان کے بے داغنا فانا توفکون سنگاڑو لشے دا حقنا کذالک یوفک اللذین کانو بی آیات اللہ یجہدون دغشان اڑو لکے دلغ کسان چیود آیتون دا اللہ نا انکار کہ ان کی. بیا دلیل عقلی اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ غزات تے چھ پیدا کرے رہا تاسو لر ازمکا قرارا زما یہ استاد دے میر سمیع الحق صاحب امیر دا افغانستان آغا دا مانا کئی اللہ غزات تے چھ جوڑا کرے رہا تاسو لر ازمکا صالح دا گزران قرارا صالح دا گزران والسما بنا نسمان چت وصورکم شکلو نے درکڑی دی تاسو لا فاحسنا صورکم خیست کڑی دی شکلو نستاسو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لیکن زمون دا بازو خویندو دا اللہ پا دا غور کریشیوی حسن اعتراضو ناغی سے چلکو نکون ورکڑیو خیستا ناغی والا دا پلشتک نکون جوڑ کر ناغی و توروا غندوال ای بیا دا سی دا گوتے بیا دا سی خواہ او غیلے رنگونا ورکڑا اللہ و لستر کی ورکڑے وی زیز مخپلے دا دی پہ اعتراض ہو ناغی پہ دا پاس نور زیز میں جوڑے کرے اکا پتیارہ کی مخیل دا لرتوہ جتا پیریان مخیل را لو پستر گی آغا لمغڑی کڑی چھ زما توبا پشنڈ آغا نخری کڑی چھ زما توبا ڈبے بہ سرئی پاگے کے وہ پینسلو نہ پراتے نسرے جامع واغستے سر پینسن راوا لئی میچنگ دیتا میچنگ ہوئی خواہ دا جامو آو پا خواب دا جامو میچنگ ہو تا با کپڑے اوڑا دا نمونہ با دا سرئی نا اوز دا وخو دا کپڑو میچنگ دے خواہ وخو لما رنگو نا ورکی کم چے دا جامو رنگی استغفراللہ. اللہ فرمائے فاحسنا صورکما خیستے درکڑی تاسلا شکلو نستاسو ور پخوا بچت سادا انگریزے سرو آگا بہم تے پتختخ رہے بیا چی کلب مڑ شو پلارو نکب تے پتختخ رہے آو سو پسر کے سڑکو نے جوڑ کے پا مشین باندے نو دیل پوجی کٹنگ کٹنگ نمکے رکھا نخری شورو شفا احسن سورکم گیرا الٹا اخرا پدے طرف ازان تو گورا اس اوکے ہوئی اوکے نہ نہ مڑا اوکے مخ کے دے تو اوکے ہوئی فا احسن سورکم کوستا تو سوکوئی چلک دا خزو پیخی مکوا نو تو کلمې کړې دي، نو د ښځې په مخ ګیرهی نه کنا، نو ستا په دې ولې نشته؟ دا د ښځو سره مشابهت ته دا هی سره ځان یو شان کول دي. اګه ته وای ګنا و ته وای ما، نو ګنا ګنا بویا، نو خبرې د دې ګنا نه. 124,000 پیغمبران یو ګیره خریلی وا، نو دا 124,000 پیغمبرانو خلاف تک ہے سرد دے چے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دا وڑا گناہ دا. ہاں خنا امیدی بیام مکوا، اللہ دربار ڈر لوے دے لا تقنطو من رحمت اللہ، کی دیشی چے تا سرد دی گیر خریلو جنت تبوزی او ما سرد قرآن نو دا دی غٹی گیر تا ترین ترکائی، واللہ علم زکا اعتبار آخر خاتمے لگے نا گورے اس پتہ نہ لگی. اللہ اکبر، اللہ دے پمام رحم کی، پتا سو دے رحم کی، پٹول دے اللہ رحم کی. اللہ فرمائے فاحسن سورکما، خیس تکڑی دے شکل نستاسو، ورزقکم من الطیبات، روزی در کرے دا د پاکو خوراکون نام. احسن سورکم ملیان و تویلو چی زنانه با نکریزا پلاسو پخ پومگی ناغی نکریزا، اللہ دا کمیس دا ساخی دا لانده پا بڑو بانده نکریزی شورو کرد، چی دالا کم کتاب لی کلیو پاغ دا نکریزی لگوال شورو کرد خواد، ولی فا احسان سورکم بانده را دی اعتراضو خواد. وردک کم من الطیبات، روزی در کرے دا د پاکو خوراکونو نا، ذالکم اللہ ربکم، دغا اللہ رب دستاسو، فتبارک اللہ رب العالمین، برکت چون کے اللہ دے چ رب د مخلوقات دے. هو الحی لا الہ الا هو، حی من الباقی الذی لا یموت، وتوکل علی الحی الذی لا یموت. حی دا مانا زکا جواندے خطو میں کنا، نہ اللہ دا سی جواندے رچ مرک پہ ڈورائزی نا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، هو الحی اللہ ہمیشہ جواندے رے، لا الہ الا هو نشت بلا جتروا بیداغنا، فدعوہو بلنو کے داغور آمدت شوائے غتا، مخلصین علی الدین اخلاص کہن کیا غلرد بلنے. الحمدللہ رب العالمین، صفتنا خدای توب خاصتی اللہ لرا چھے پالن کے دا مخلوقات رہے. قل انی نحیتو، قل وا پیغمبرا، انی نحیتو ان عبد الذین تدون من دون اللہ، وا یقینن زمانہ کرشوے ما چھے بندگیو کم دائے کسانو چھے تاثر آمدت کوئے بیدا اللہ نا، لما جا انی البینات، ہر کلا چرال المات دلائل دا توحید، من ربی زمان دا رب دا خوانا، وامر تو ماتا حکم شوے دے، ان اسلم لرب العالمین، چے تابع اسے گم رب دا مخلوقات تا. هو الذی خلقکم من تراب، دا بیا دلیل عقلی، اللہ غذات پیدا کری ہے تاسو دا خورنا، ثم من نطفہ بیا دا نطفینا، ثم من علقہ بیا دا ٹکڑے دا ویننا، ثم یخرجکم طفلا بیا رو باسی تاسو پچانانی ما شمان، والا والا پانچ پونڈ معشوم بچے دے رہو باشی خا، معشوم اول پاسے دے کے ناستے نشے، بیارو رو خڑپو سے اوکے، خڑپو سو کے کل رے چرگان اس پین او دسماتے راوالے، تو آئے گا ندا اللہ چی دانا دا نو پخلے ہے کے مور دربانی چگہ کی کے تے تے کے نو تو تہی ہی نو آلکہ دے سلوری نخدے پد وکڑے پخل پوسو گرزے دے نا اللہ در طاقت در کو پخپو کی سما لے تبلغو اشدکم بیا پالنا کئی ساسو چو رسے گئے زوان ایتا رو رو رو رو بیا مور دتا خوشحالی گی روڑ دتا خوشحالی گی خور دتا خوشحالی گی اولار دے اولار دے اولار دے اولار دے اللہ ککے ادرے دکھا نو بیا رتا خوشحالی گی پا پلے پل والا پل دے بخت ورش سبا بل والا الے کارٹون اور گڑوائے پخ پو کے والا خا کہ خدا پیغمبر نوم دی ویلی خو خیر دے کارٹون پاخ کے اخ پو کے والا اور گڑوائے سم ملے تب لگو اشد کم بیا اللہ تاسو باندھے محنت کو اوکو پالن اکڑا چور سے گئے زوان پلے تام سم یب کی کم لے تب لگو اشد کم بیا مڑکئی نہ باقی مساچی اساچی اساچی نو لے تب لگو اشد کم پلے زوان ہے تو رسی سما لے تکنو شیو خام بیا دل عمر در کی د پار دے چی بڑا گان و من کم میو توفا باز استا سنا گدی چمڑکڑی شی والے تب لگو اجل مسما اساتی تاسو د پار دے چور سے نیٹے مقرر لا ولا لکم تاقلون دے د پارا چی عقل نہ کار والے هو الذی یحیی و یمیت دا بیا دلیل عقلی دا مسئلہ بقرہ او سل ولس کے تیروا او دا بد آغی اغب ددی آیت تائید شیخا دا بقرہ 117 هو الذی یحیی و یمیت اللہ غزات تین چی جوندی کول کئی عمر کول کئی فیضہ قدو امرن کلا چی رادو کی دیو کار فإنما يقول لو كن فيكون یقینا وایا غیتا وشنا غوشی تو اے پلانے ٹک پٹک بابا دے ٹک پٹک کن فیکون نو کن فیکون خو یو اللہ دے الم ترى الذین یجادلون فی آیات اللہ پدی آیت کے رد پ فرقہ قدریہ او اعادۃ زجر د پ معاندین زدیانو باند الم ترى الذین یجادلون فی آیات اللہ قدریا پی جنے سوک دی ہو چھے زمونگ دے ملنگانو رونو تا جبریا وائی قدریا ہو پی جندل قدریا اگا خلق دے چھے زمونگ دے تبلیغ دے ملنگانو رونو تا جبریا وائی باس اسے ہو پی جنے او کم خلق چھے آغی زمان دے تبلیغ رونو تا قدر دا جبریا وائی آغی ما ترا دے خواکے کہ ما دل قدریہ ثابت نکڑل کننو انشاءاللہ بیا بتا سو آئے آغا قدریہ دی کم چھے تبلیغ والاو تا جبریہ وائی خوا دا پا کافرانو کے ڈلوے قدریہ جبریہ وغیرہ ہو اللہ دے یوحی ویمیتا اللہ آغا ذاتے چھے جوندی کول امڑکول کئی زمونگ دا دے روستم نا دا سے روزی او جماعت لالو دے خیر آباد ناخوا چتا مان نم یرد کم دیو نو زمون دا دے تاشکان زمائے و بڑا شاگر دو اسرا ناغا مولا چی سنگ لی دلی دی وطای وزے تاسو جبریہ و ندل تم نخلاشی ہو جبریہ دل تیرا پسی را لے تاسو خو جبریہ ہے نا دا تاشکان آغا بڑا مرگرو توی ویار مان دے چی پدی وقتی مون سر نور الحق مولی سے بوی کنا نو دا تبای دا جبریہ خوولی و خانو میں تبا سکے قرآن تکینه چه جبریه قدریه و پیجنه چه سبا خو خپل جواب کولی شکنا کم سے کم دی تبلیغ والت جبریه پس ہوئی وی دی وی چه عرص خدای کئی نولی داغلا خدای کئی او دکی گی خدای پاک دوڑای خدای پاک خوری وایزا مرا دستا خبری دیو آیا آغی چه وی عرص خدای کئی نو مطلب سو مخلوق بید اللہ دا اراده نا ایس نشی کولی دا مطلب دے او دا اللہ ارادہ چھو سرائی بلا کارو نہ کئی منزو نہ کئی اجو نہ کئی او دسو نہ کئی روجی نیسی لار پخی کویانو باسی یا خلقو تر غرزیدو دا پارا یا دا عبو دا پارا خو باسی اللہ فرمائے نو خام خاولی چیڑے ملنگان دے رکشو باندی لکلی ملنگانو نا چیڑ منگوائیو دا ملنگان مچیڑا گوری دا دی مثال دا دریاب دے دا سی بدی لاؤو کی چی رزان نب ہم نے خبر علم ترائی للذین آئے جادلون فی آیات اللہ آیت نگوریا کسانتا چی جگڑی کئی پایتن دا اللہ کے انا یسرفون سنگالو لشید حقنا اللذین آکذبو بالکتاب زجر اگا چاہتا چی قرآن نے انکار کئی دا کسان دے چن منی کتابنا و بیمار سلنا بے رسولنا تقزیب کی دا خبر چرا لے گلی منگ پاک سر رسولان زما فسو فی عالمون زرد دیب پوش کلا اے زل اغلال فی آناقیم پاک وقت کے چی تیزن دیو آجولی شی پسٹنو دا دی کے و سلاسل و زنزیرو نا پخ پو کے یوس حبون نا راک کلکی گی با چرتا فی الحمیم پیش دلوبو دا جہنم کے سما فن نارے اس جرون بیا بور کے روا تکڑی سی سما کی للوم بیا بہ شدیتا اے نما کنتم تشرکون چرت دیا گا کسان چ تاسو شریک ول دا اللہ سرا من دون اللہ بے دا اللہ نام قالو ندی بوتو ایدولو عنا رکش زمونا رکش زمونا پی خور کی اشنا غرے کے چکل آغا دا کم ترو بابای والا ختم کو حکومت او پاغذے ہے دا تیلو پم جوڑ کو نو دا شپی پا کی چرسیان من جورانو دو نو چه سار را پاسی دلی دی نور خاطر ٹیم کے نو چه قتلی دی نو یو بلتوئی یا نکا دانن سنگ چل لی را گوری چه منگا پوی شوی نو بلزی تر آغلیو که سنگ چل لی آغا زیارت خوز منگا نیشتے آغا سشو ورے چی مونگ بل زی کیوں ناغ بل وطا سوئی مرا سی مازغا دی کار نکی دا مغز ہے دے نو چرسیان دیو بل تا لگیای پا دے کہ بس پائی را گئے یا لکا ولی گٹ وڈی ہے وی سیبا دل تا کی مونگا بیگا پا زیارت کیو دو او اس ناغ زیارت شتا جیبا گونت کار دے ناغ وطا خدیم خوار کا اگا دل بیگا حکومت دل رحمان بابا دیرے تا وڑے دے زے اگے دلال تے خخ کرے دے کم ترو بابا نو دیوے خا زلو عنا وے دا خو زمون نہ روک شوے دے دغا سی بستا سن قیامت کی مرکی گی چھ خدے دے پریخے دے اکل یو را لڑزے او کل بل را لڑزے قالو دولو عنا وای بدے روک شو زمون نہ بل لم نہ کن دو من قبل شیا بلکہ نہ دے را بل دے من دے نہ مخ کس شے کذالک یضل اللہ الکافرین دغ شان بخطا کی اللہ کافران الرام ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض دا عذاب پا سبب دے رہے چتا سو خوشحالی کولا پا ملک بغیر الحق فنا حقا و بما کنتم تمرحون پا سبب دائے چتا سو لوہی کولا ادخلوا ابواب جہنم ور داخل شے دروازو دا جہنم تا خالدین پیا ہمیشہ بیا گئے کہ سورہ ہجر درسل ویخ کے نحل یوکم درش کے دا مسئلہ تیروا فبیسا مسئل متکبرین نناکار دے زیدو سیدو دلو ایکون کو فس بیرے نواد اللہ حق تسلی پیغمبر تا تسلی ہر مبلغ حق تا صبر کوا یقینن واد دا اللہ حق دا فا اما نورینک باد اللذین ایدو یا خوب او خیو منگتا تا باز یا غازاب چی وادکو منگ دیس رستا پجون کے او نہ توفینکا یا بو پات کو تالرام فیلینا ارجعون نو ماتا بدیرا گرزی نو ستا دا مرگ نرستو بزر دی کارو کم ستا بدل بتے والم ولقد ارسلنا رسولا من قبلکا ولقد ارسلنا رسولا یقینا لگلی دیمون رسولان من قبلکا مخکستانا منهم من قصصنا علیک باز الدین آغا سوگ دی چی بیان کری مونگ پتا و من ہم باز الدین من لم نقص سلیک آغا دی چی ندی بیان کری مونگ پتا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی یو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء راغلی دی اس قرآن کے خدا ٹولو نمونہ نشتا کنا نو چی نشتا نو لے خدا پاک دروغ ہوئی نو دے جواب دیکھا باز مونگ بیان کری دی او باز نا نو تو دامو آئے چکنے یو لاکھ چالیس نے دی خو بازے بیان دیو بازے نا وما کان لرسولنا نشتا پہ اختیار دا پیغمبر کے آیاتی ابی آیتیں دا چھ روڑی او موجزہ اللہ بیزن اللہ مگر کروڑی ہے پہ حکم دا اللہ فیضا جا امر اللہ کرے چھ وخراشی دا حکم دا اللہ قدیہ بالحق پیسل بھوکڑیشی پہ حق سرا وخسرون آلک المبتلون کارشو دغه وخت تاوان د باطل پرستو بیا دلیل عقلی الله الذی جعل لکم الانام الله غزا ته چې پیدا کړی دی تاسو له ډنګر لتر کبو مینا ته پار د دې چې سولی کوای په بازو داغه ډنګرو و مینا تا کولون او خره باز داغه نه الالوی وخه خره ولکم فی منافع او تاسو له هغه کې نور فیدی دی ولتبلغوا علی حاجه ادیر پارا چور سے گئے پاگے سوار حاجت انفی صدور قوم اگا جتا چپسی نو استا سکرے و علیہا پاگے و علی الفلک تحملون پا کشتو باندے پورتا کولی شیطا سو و یوریکم آیاتی خیطا سو تدلائل تا تو پکت اخوڑ کی اولاڑے لرگی دے واغ استل او گاڑے تریو خی جول خر گاڑے تا نو خر گاڑے والا تو مالم پکی زی پری دے خر گاڑے کی نو تو سر کین اگر تو دا لرگی جدی دا کلکونی سدا گیڑی چون غور دے گی نو لرگی خر گاڑے اوتے پکے را وستے کد کت اخوڑ نتا سڑی تدا سے ویلے وے چھ دو سو روپے بدر کما ما پوگا کری تبوزا جی بات تنوراوستی بیوی اللہ زکا فرمائی لی ترکبو منہا گورا پلا ستو روپے باندے سرد لرگوی جی بات تروڑلے پاکے بیغم ناس پا خرگاڑے کیا رویرے قرآن موی لی تبلغو علی حاجتا فی صدورکم دا حیوانات چھ اورا سے گئے پاگے سوارا اگا جتا چھ پسی نوستاسو کی دیم پاگے باندے اور پکشتو باندے پور تکول شیتاسو ویریکم آیاتی خیتاسو تدلائل فای آیات اللہ تنکرون فبی ای آلائے ربکما تکذبان سورہ رحمان جالسم آیت فای آیات اللہ تنکرون مان سورہ رحمان کے پرتدا فبی ای آلائے ربکما تکذبان نو دکم یو ددلائل دا اللہ نے بتا سے انکار کوائے افلم یسیرو فی الارض تخفیف دنیوی آیا نو دین گردی پس مکا کے پین ضرو چو گوری کے فکان عاقبت الذین من قبلہم چے سرنگ شو انجام دا کسانو چے دین مخ کیوں کانو اکثر منو او غی دیر دا دینا و اشد قوتن زیادو پتاقت کے و آثارن فی الارض پنخو جوڑا ولو سر پا ملکے فما اغنانو ما کانو یکسبون دا پنکر دا دین عذاب اگا کارونو چے دی کول فلما جاتم رسلهم بالبينات نو هر کلا چه راولو دیتا رسولانو د دیخ کار دلائل فرحو بما عندهم من العلم نو لویو کردی پاغ علم چی دی سراو لکا سقرات و بقرات ویلیو کنا چی منگا لوی عالمانیو وحاق بما کانو بیستازیون راگر کدی لرا غشی چی دی پای پوری ٹوک کولی فلما راو باسنا نو هر کلا چولو دی عذاب زمان قالوا ديو يا آمنا بالله مونگی مان راوڑ دے پالا وحدا یکی آوازے وکفرنا بما کننا بی مشرکون انکار کو مونگ داغ خدایان انا چی شرکان کرو مونگ دا اللہ سرا خوص خوص فیدہ نکی کنا اللہ وی فلم یکو ینفعهم ایمانهم فیدہ نور کو لدیتا ایمان روڑلو دی لما راو باسونا کم وقت دی اولی دا عذاب زمونگا سنت اللہ التي قد خلت فی عبادی پشان د طریقے دا اللہ تعالی اغا طریقہ چتے رشیدا پابندگانو دا اغا کے وخسرا هنالک الکافرون تاوان سرگن شو پدغ وقت کے د کافرانو قران وئی کافر مشرک دا لوی تاوانی نے سورۃ مومن ختم شو دا اللہ د الوهیت د صفات و خاصہ و وضاحت ہو کو او ردیو کو پشر فی دعا دا عرش دا ملائکو دعا غختل دا کرم و من دا پارا و دا غد طول فیملی دا پارا کورنے دا پارا ذکر دا تقریر دا رجل مومنیو کو من آل فرعون ذکر سریح دا عذاب قبر او ثبوت دا عذاب قبر دا اے او کو او دا دے سورت حامیم سجدہ انشاءاللہ دا تفرین رستو بوایو نیمہ گھنٹا چوٹیوں کے تفریح کے چ دمش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حم تنزیل من الرحمن الرحیم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ كلاچ مخكي سورة مؤمن ختم شو، دا دے سورت حامیم سجدہ اغا مخ کے چھ ختم شوی دے اغیت الف لامیم سجدہ ہوئی خواہ، او دا دے حامیم سجدہ دا ترتیب مذہب پہ لحاظ سرا چھے دا دے دویم نام دا ترتیب عثمانی یو سلویختم نمبر دے، یعنی سلویخ سورتنا منگ او تاس مخ کے الستل لک فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نامارا فنفال توبہ یونس ہود یوسف رعد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاف مریم طہا انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجدہ احزاب سبا فاتر یاسین صافات سواد زمر مومن او حامیم سجدہ د نزول پا لحاظ سرا یوش پیتم دے پس دا سورت مومن نا دا نازل شوے دے پا مکہ معظمہ کی دا دے ربط ما قبل سردا دے چکل مخ کے اس بات دا دعوے ہو شو دی سورت کے جوابات تی دعوے شبہاتو چاگا اعتراضون کے دل پا دغ دعوے باندے زکا واردے دل تا سن پی جنے چھ واردی کی پتہ دعوی یعنی کہ دل بل دا چھ ما قبل کی ترغیب للکتابو دی صورت کے زجر شدید ورکئی اعراض کون کو دے کتاب اللہ تا مخکے دے تخویف دنیاوی او مثالو نو پدی صورت کے دو مثالو نے بیانئی ما قبل کے انکار دے دی ذکر شد عبادت او د دعا د غیر اللہ نا نو دل تداغی پا شرک باندے جوارح اندامونا داغی گواہ کئی بلدا چ ما قبل کے اس بات د مسئلے ہوشو دی صورت کے حکم بال استقامہ اعلی حض المسلہ پدے مسئلہ لکش ہے دعوت صورت دف د سلور شبہات و سرد اس بات د توحید صورت کے ابواب ثلاثہ رمبنے باب پینزی شاید پورے اپدی کی ترغیب دے قرآن کریم تا پذکر دنہ صفات دا قرآن یو ترغیب قرآن تا دے نبیا ورسر دا قرآن کریم نہ صفات او زورن اعراض کو ان کو دا کتاب تا بیا اول شبہ دا آغے جواب سلور عقلی دلائل دا پار دا وضاحت دا مسئلے دو نمونے دا تخویف دنیاوی اخروی دویم باب سلور سلوی خایت پورے پدی کی دا دویم اعتراض جواب بیا زجر تخویف اعراض کو ان کو تر قرآن پاک بیا بشارت پہ استقامت دا دی مسئلے طریقے دا تبلیغ او دو عقلی دلائل بیا زورن منکران دا قرآن تا صداقت دا قرآن دریم باب اخیر پورے پدی کی دا دریم اور سلورم اعتراض جوابات تی دلائل عقلی دی مسئلہ زورن مشرکانو دائی پشرک او زجر منکرانو د کتاب او منکرانو آخرت تا بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم داللہ چام و خاصو رحمتنو آلدیم حامیم دمکی معظم کافر چکل بلا واسطہ د دی صورت مخاطب آغی د قرآن د نزول نہ بعد پا ابتدا د اسلام کے د اسلام مخنیوے پڈیرو طریقو سرکاو پیغمبر دا اغمل گرو تا قسم قسم تکالیف رسول د دی د یرول د پارا د ٹول نہ اول د اسلام د کامیاب نہ خداوا چھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کو بیا حضرت حمزہ مسلمان شو نو قریش چھے پوشو چھے پا دباو کارو نشو نو پا ترغیب او دلالت پا ذریعے دا اسلام مخنیوی تزان تیار کو دے بارک ابن کثیر سلورم جس کے نوی سپکے دا مسند بزار ابو یعلیٰ او دا امام بغوی نے نقل کی روایات دری دی ابن کثیر وئی دی کہ امام بغوی قول قوی او زیاد صحیح دے دین بعد دا محمد بن اسحاق کتاب دے داغی نم دے اسیرت چ ابن کثیر داغے مطابق نقل کی محمد بن اسحاق وئی چې محمد بن قاب قرظی وئی ما ته دا روایت را رسیدل لري چې عتبا بن ربیعہ لم بل طرف تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعات کے زان لناستو عتبخ پل قوم توئی چکستا سو فخی چیز پیغمبر سر سے خبر ہو کما او دتا سد ترغیب سیزون اڑوان دے کما کپکی یو قبول کو ناغ بور کو چیزم خلاف نہ کئی دادا اگ و خبر دا چه حضرت حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان راوڑے ہو نو دو عطبہ پورا قوم و تا اجازت ورکو چه بائی ضرور داسے ہوکا عطبہ را پاسے او نبی علیہ السلام و السلام تا رانیز دیش و تا وی روارا اگا و تاوی ہوں وی روارا تا تا پتہ رکنا چه زمون قوم کے تا تا یو عجیب مقام اللہ در کرے دے نسب دیم دیرو چتے خاندان دیم ڈیر خپل رے پمون ڈیر گرانے لیکن تا زمون دے قوم تا عجیب مشکلات پیدا کری دی تے او دا سے عجیب مسئلے کے چھ زمون گا قوم کے رے تفرقہ پیدا کرا او ددی پا دین باندے عیبو نوائے او ددی مشرانو تا کافر بی دین نوائے نو زما خبر وار وار وار وار زدے او سو سیزونو تا تا پیشکش کوم تا پا کزان لخوخ کا پیغمبر علیہ السلام و توی وایا زب اور متے وایا عتبہ و توی بچے کمال جب کول دے مقصدی نو ڈیر مال بدر کو کہ اقتدار دے مقصدی منگ برے تمام قریش و مشر امنو کہ بادشاہی غواڑے نو دا ٹول قوم بادشاہ بدے تسلیم کو او کنا داسی چتا تا پیریان یا شیطان راضی استاد خلین زمون خلاف دا خبر اباسی نمنگ بدلے چتر ڈاکٹر غمو کو علاج بدلے ہوگو او خیر دے پیسے بدلے نہ لئی نبی علیہ السلام ورتوئے وہی ماں تا وقشا نو نبی علیہ السلام و تحام میم سجد شورت شوروک چھ دی آیت لراغ ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صاعقت عاد و ثمود عتبہ را پاسد دا نبی علیہ السلام پخلے لاس کے خود و توی پمونگا رحموکا ما پمونگا رحموکا مطلب دا چھ عتبہ تا دا یقینو چھ پیغمبر مونگ دا کم عذاب نیرئی اسے نا اس رش نبی علیہ السلام تلاوت جاری اسا تا چھ دا حام میم سجدہ د سجدی آیت تور سید نبی علیہ السلام سجدہ اکڑا بیا عتبہ توئی سدے واورے دل سچ دے واورے دل استا خدا ز اس نخوخوم د دین پا مقابلہ کے دا کم پیشکشو نے چتا اکڑو دیکھے زمایو نے دیکھو عتبہ تے پاسے دا حضرت نا او خپل مجلس تلار نو آغا خلق دا لره نو عطبتا گوری و اخپل منز که وی پا خدای می ده قسمی چه ده ده خو بلکل رنگ آوڑه دل ده ده ده عطبه خو بلکل رنگ بدل شو پا کم مخ چه ده ده ده ده نه تلیو نو آغا مخ خدا نه ده عطبتا وی وای کنا سه خبری روڑه تا عطبه وطا وی اینی سمیتو قولا والله ما سمیتو مثلهو قطو ما دا سه کلام بوره ده پان لامی دے قسمی چی دا سے کلام ما دے نوکی ندے ہو رہے دے بیاوئی واللہ ما ہوا بے سحر ولا بے شعر ولا بے الکہانا قسم پخدے دغا خبر نہ جادو دے نہ شعر دے نہ دا کاہنان و کلام دے اور بیاوئی یا معاشر قریش اتویعونی واجعلوها لی خلوان بین الرجل و بین ما ہوا فیہ اے زما قوما زما خبر او منے ادی معاملہ کی زما حوالہ کے نو زما رائے دادا چتا سو د مقابلہ مکوائے دت د تکلیف ور کولو نہ منشے دے چی سکی پری دوائی غب کئی بیاورتا وی فواللہ لیکونن لقوله اللذی سمعتو نبعا چی زد دے کلام ضرور یو خاص شان دے تاسو انتظار کوئے اور بیاوی پا ان تصبہ العربا فقط کفیتموہ بغیرکم کدا عرب خلق و معاملہ گور ہے کدا قریش نے علاوہ باقی خلق و تد شکست ورکو نستاس واغ مطلب بغیر استاس دا کوشش نوش و ان یظہر علی العرب نملکہ ملکہم و عزہ عزکم نملکہ ملککم و عزہ عزکم و کنتم اسعد الناس بہ مطلب دا کدے پا عرب و غالب شو بیسری دا حکومت ساس حکومت تے داغ عزت بستاسو عزتی اور پتگ وقت کے تاسو داغ کامیاب ہے کہ شریک بے فرمائے قریش چھ دوت بدا تقریر و رین و توئی بائی دا پیغمبر خبر و دربانے لکش جادو کوتبا و توئی زما رائے دادا باقی ماں خدا تخبر اکڑا ستاسو چھ سنگ خوخی آگ شان گوائے قریش دری خبریں اکڑے یو دا ستا پا خبر نہ پوئے گو بلدا ستا دا خبرو نہ زمون غوگونا کان دے بلدا زمون ستا منس کے پردہ دا او دا دے جوابات قرآن کئی مطلب دا چے قرآن لکا سنگا امراض باطل بیانے دا غشان علاج شافیا ہم بیانے حامیم اللہ پوئے گے پمانا دا دے حروفو داما چے کم تقریرو کو دیتا شانی نزل ہوئی تنزیل من الرحمن الرحیم ادام دل ہوئے چی باز خلق ہوئی پنج پیریان شانی نزول نمانی منگا منو خو کڑا و تا نگدو خواہ شانی نزولو نو تا کڑی نگدو چی بس بل کار بنگو خو شانی نزول ببیانو تنزیل من الرحمن الرحیم نازل اول دید طرفا دا مخاص و رحمتنو والا خدای کتاب فصلت آیاتو کتاب دے جدا جدا بیان شویدی آیاتو نددو قرآنن عربیان قرآن دے عربی جبی والا لے قومی عالمون دا پاردا قوم چی پوئے گی یعلمون الاشیاء ویاقلون الدلائل اذا نظرو پیہا پوئے گی پا سیزنو اور پوئے گی پا دلائلو کلچ نظرو کی پڑے گی بشیرم و نذیرم زیر ورکون کے رور کون کے فاردا اکثر فهم لا اسمعون نو مخوالو ڈیرو خلقو فهم لا اسمعون دی قران نوری وقالو قلوبنا فی اکنتین دی وای زڑن زمونگا پ پردو کرے مما تدونا الی داغ مسلے نا چتمون بلیا گیتا وفی اذاننا وقرام وگنو زمون کے بجیری ومن بیننا بین کا حجاب درم دا چھ زمون ستا تر منز پڑھ دا فعمل اننا عاملون تخپل کار کوا منگ بم خپل کار کو قل انما انا بشر مثلکم ویا یقینا زبشرم ستاسو پشان یوحا الی وحی کی گی ماتا انما الہکم الہ واحد چی یقینا مددگار ستاسو مددگار ہی کیاو دے فاستقیمو الیم برابر شے داغ طرف تا واستغفروہو بخن وار داغنا وویل للمشرکین تبایی دار پارد مشرکانو الذین لا یؤتون الزکاة زکاة تطہیر القلب آگا کسان چی نور کئی زکاة یا نپا کئی زان دا عقیدے دا شرکنا وهم بالآخرتهم کافرون او دید آخرتنا ام دیدین کاریان ان الذین آمنوا عملوا صالحات ترغیبو یقیننا کسان چی مانی راولدیا ملون کردی پسنتا لهم اجر غیر ممنون دید را اجر دے بے انتہام غیر ممنوع من غیر مقتوع قل ائنکم لتکفرون باللذی وتوایا آیتاسوم لتکفرون باللذی انکار کوای داغ ذاتنا لتکفرون باللذی انکار کوای داغ ذاتنا خلق الارض چ پیدا کرے رزمکا فی یومین پا مقدار دو ورزو کے و تجلونا لہو اندادن او جوڑوائی تاسو اغلا رب رخام برخ دار ذالک رب العالمین دا غزات تے رب دا مخلوقات دا دی آیت دلان دے تفسیر معارف القرآن دا مفتی شفی وم جل 534 کی لکھی و ازم کاول پیدا شوی دا اسمان ور پسے وجعل فیها رواسی من فوقها جوڑ کری دی پاگے کے پاخ غرونا دا پاس داغینا و بارک فیها برکتو نے چولی دیا گے کے وقدر فیها انداز کری دیا گے کے اقواتها روزے دخل کو یا طاقتو نے دخل کو فی ہر بات ایامین پاندازہ دا پورکے دو سلو روزو کے سوال لسائلین برابر دا پارا دا محتاج خلقو یا لسائلین من للطالبین سم بستوائے لسمائے بیا برابر شو پا طرف دا اسمان وحی دخان اغلو گئو فقال لہا ویوے لسمان تا ولی لرد ازمکتا ایتیا توانو کران راشے پا خوخا یا پنا خوخے قالتا اتینا توائین دوار اویز مکا اسمان رازو منگا پا خوشال سرام فقدوا انہ سب سماوات پورے کرل اغو و اسمانونا فی او میں نے پاندازر دو رزو کے و اوحا فی کل سمائن امرام وحی اولی گلا پار اسمان کے دکار داغے و زینن سما دنیا بی مسابے خیستہ کڑی دمونگ اسمان نزدے پچراغنو و حفظن او ساتن کڑی دمونگ داغے ذالک تقدیر العزیز العلیم دان داز دا دزور اور اپو یا خدایم ذالک منا مسابی شمس و قمر و نجوم وغیرہ تقدیر العزیز العلیم انداز دا دزور اور اپو یا ذات فَإِنْ آرَزُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ کدی مخواڑو نو تو توایا ير در کوم تاسو ته دا عذاب نا پشان دا عذاب دا دیانو سمودیانو اوتبا کور تلال ساده ری واغوس یو رز را نه غه نا ابو جہل وی راشه تپوسو کا نو ابو جہل راغه اوتبا ته وی تب خود نشته پروته اوتبا ته وی دا خو منی کنه چې پیغمبر دروغ نه وی نا ابو جہل ورته وی بالکل نو اوتبا ته وی چې پیغمبر را تنن ویلی دی چې کا مسله منه نه نو ګره عذاب به در باندې دادیام نو سمودیانو غنته راشي نو زه واسته بی نیولې ما پړه کې مې زور نشته یریګه ما چې عذاب چرته نن رانی شي ښه صادر اغوستو او پروتو ښه الله فرمائے فإن أعرضوا فقل أنذرتكم کدی مخواڑا تو توایا ير در کوم تاسو تا سائک تم مثل سائک تے آدے و سمود دا عذاب نا پشان دا عذاب دا دیانو سمودیانو اجاتم الرسول کلے جرالل دیت رسولان من بین ایدیم مخیر دینا ومن خلفیم رستر دینا اللہ تعبدو الا اللہ دا چے بندگی بنکوئے بیدا اللہ نام سورۃ حامیم سجدہ سوال نسائت اللہ فرمائے قالو لو شاء ربنا دیوتوے کا غختلے رب دمو لانزل ملائکتن ننازل کرے بے ملائک فإنا بما ارسلتم به کافرون یقینا من پاغه مسئلہ چ تاسو پیراغلی انکار کو فاما عاد فاستكبروا في الارض ہر چا جانو اغیلو یو کر پمل کے بغیر الحق پناہ کا وقالو دیوال من اشد منا قوا سوکت سخت زمون پتاقت اولم یرو ان اللہ الذی آیدی نگوری چھے کنن اللہ غزات تے خلقہم چھے پیدا کری دی لرا ہوا اشد منم قوا اگر دیر زیادہ ردین پتاقت کے وکانو بی آیاتنا یجہدون دی زمون دایت انہوں نے انکار کون کی دی فارسلنا علیم ریحان راولے گلا منگا پدی باندی سیلے سور سور انتیزا فی ایام نحسات ان پاغر وز اس پہ روکے چھ اس پہ روا پدی باندے لے نزی قوم عذاب الخزی پی الحیات دنیا دا پارد رے چھ اسا کودیتا عذاب دا رسوائے پا جند دنیا کے ولا عذاب الاخرت خام خذاب الاخرت اخذا وهم لا ينصرون اخذا ڈر رسوا کو ان کے دے او دی سرا مدد بنش کے دے و اما سمود و فادینا ہر چے سمودیانو نو ہدایت کو منگا گیتا فذریعہ رسولانو فاستحب العما نو خوخ کو اگیڑون دوالے علی الہدا پیدایت باندے فاخذتم سائقت العذاب اولی ولا غیچہ دا عذاب الہون دا ذلت سرام بما کانو یکسبون پوجد آغا ملونو چی دی کول ونجین اللذین آمنو وکانو یتقون بچ کرل منگا کسان چی مانے راوڑے ہو اوو چی زانے ساتلو دا شرک نام ویوما یحشر آداء اللہ فرد قیامت چی جمع بکی دشمنان دا اللہ الان نارے اورتا فهم یوزون دیب تقسیم شی پڈلو ڈلو حتی اذا ما جاؤوا ترغی چکل راشی ورتا اورتا اذا ما جاؤوا چکل راشی اورتا شہدہ علیم سمو گوائی باور کی پدی غگون ندی واب سارم سرگی دنی و جلودم سرمنی ندی بما کانو یعملون پاگ عملونو چی دی کولم وقالوا لجلودهم دیو وای سرمنو خپلو تا لم شهدتم علينا ولي گوايو کړه تاسو زمونږ خلاف دا مسله سورتي یاسین 15 پته کې سورتي نور سلی رشتم کې 13 وا قالوا ان تقن الله الذي ان تق كل شيء اندامنا بوته وای گویای را کړه مونږ ته الله اغذا چې گویای ورکړی دار شیلام وهو خلقكم اغا پیدا کری تاسو اول مرتن والدل ویلی ترجون اغا تباو گردولی شی تاسو وما کنتم تستطیرون نوی تاسو چی پردم کولا ان یشهد علیکم سمکم دا دینا چی گوائی بدر اکی پتاسو غوگو نستاس ولا ابسارکم نسترگستاس ولا جلودکم نسرمنستاس ولیکن زننتم لیکن گمان کوئی تاسو ان اللہ لا علم کثیر مما تعملون چگنے اللہ نے خبر پڈیرو اگ کارونو چ تاسو کوائے وذالکم ظنکم الذی ظننتم دا گمان تاسو داسی گمان دے چکڑے دے تاسو بے ربکم پرپل ارداکم تبا ایکڑے دی گمان فاسماتم من الخاسرین نو شوی تاسو د تاوانیانو نا فیسبرو فنار مسلم کدی صبر کئی نور زید اسے دو دی دے وائن یستا تعتبو او کدی واپسی غاری فما هم من المعتبین نو نشی واپس کے دلے وقیدنا لهم قرنا او جخ لگو لدی منگا دی سر مل گری شیطانان فزینو لهم خیستا کئی دیتا ما بین ایدیم اغا چی مخی دی دی وما خلپو مغا چی رستو ردی دی وحقا لیم القول پورا شوی دا پا دی بانده پیسل دا عذاب فی امامین پا غدلو کیم خط خلط من قبلیم چی حقینن تیر شوی دی مخ کردینا من الجن والینس دا پیریانو انسانانو نا انم کانو خاسرین یقینن دی تاوان والدی وقیدنا لهم قرنا اللہوی ما جخ لگولی دی سر ملگرین وسم وئی ادشما پخوب کے بابا راغ ابدخل کے اچولے دا امسا و سردا اپ میں کٹ واڑو ما تو چدا امسا د شل باندھے دے وہ ہم و سیرم دے نہ تا سوائے جدی سے نشی کو لے ناگور بابا را لخوب کے نو راگ لے بابا داگور تال شیطان راگ لے ہو پتے کٹڑو لے ہو وہی اولیاء ترے شیطان ہوئی ورک کلے بابا لا اس بابا سر سکے بابا لا سنا اٹھا کول چتا اولیاء تے شیطان ہوئی نوس بابا پبل خبر نہ رہ گیری گی د تبوس عقلی دلائل وائے وتوے بابا نو دی بوئی ہو وے پتا زوانی تے رشوے وا دی بوئی آ نو کلا کلا بابا زوانے کہ تا دے سارے وی ز غسل کوما بابا دا ولی وہی شیطان بن رہا تو خوب کے بابا اس تے خبر اکڑا نلکا پزوانے کی ری شیطان منو او اسے نمانی چے احسان شو تا دا بابا پتا کٹ نہ دے اڑولے دا تال شیطان خوب کے راغلے دے تا گمراہ کئی. اللہ فرمائے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن. دا الذین سوکو ابو جہل بن ہشام سرد ملگرو وایا کسان چ کافران دی لا تسمعوا لہذا القرآن مگ دے وگ دے قرآن تام والغو فیم شور کوئے پا مقابل ندے کے لعلکم تغلبون ضرور بتا سو زور ورشیم لا تسمعوا لہذا القرآن اسم تا توی قرآن لمزا پنج پیرے دے گورے خراب بدی کی خواہا لا تسمعوا لہذا القرآن وگ مگ دے دے قرآن تام شور پکی جوڑ کے ضرور بغالب شے شور مکو آئے گا قرآن کے شور مکو مڑا قرآن خو تا تویلو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کلا چھ قرآن بیانی گی وگو تکی دے غلی شے ضرور با پتا سو رحمشی ددی پا خلاف کے کافران ہوئے لا تسمعوا لهذا القرآن ما وردا قرآن مگ دے وگ دے قرآن تھا ما وردا مسئلے والغو پیے شور جوڑ کے دے مقابلہ کے کل کل دی شور جوڑ کی کنا گڑے کے دروستم دا شیخ بیانو اللہ دے عمر کے برکت واچ. یو بابا مخامخ پاسے دو نو درے دو تسبیح لاس کیوں نہیں ولے او دروازے مخ کیوں درے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لگیا شیخ صاحب لچا چیٹ ور کو ودا سے پاپت ہوری استاد تقریر کے لگیا دے شور کئی آگا ہوتے دا بوڑھا سڑے دے خیر دے دے بھائی وہ سات دا شورو کی دے بس تڑی شی دے بیا سے سر داسی داسی کیو زب بیا خیر دی تقریر کو ما سو توائے ما دیر و تخل کوئے کی نیخا قرآن وی والغو پیئے شور جوڑ کے دا قرآن مقابلہ کے علی پنج پیرے خیرات نمانی زکاة نمانی پلانکے نمانی مڑی نمانی جو دا شور دیخا شور جوڑ کے خا والغو پیئے شور کوئے دا دی مقابلہ کے لعلکم تغلبون دا دید پارا چی زور ورشیم. اللہ فرمائے فلنزیقن اللذین کفروا خامخا اوبسکو منگا غچاتا چی کفر کردے عذابا شدیدا عذاب سخت ولنزیقنم ضرور سزا بور کدیتا اسو اللذی دیرنا کار سزا داغی عملونو کانو عملون چی دی عملون کول ذالک جزا وعداء اللہ النار. دی آیت کی سنعت التجرید ذالکا جزا وعداء اللہ دا سزا دا دشمنان دا اللہ النار غور دے لهم فیہا دار الخول وی بدیل را ایک کوردہ میں شوالی جزا ہم بما کانو بی آیاتنا اجہدون بدلور کے دیشی پوجر دے شدید آیتن زمون انکار کو. وقال الذين كفروا وبوایا کسان چ کافران دی ربنا یا رب زمان ارنا الذين اضلانا من الجن والانس اللہ اوخ منتقد وکسان اضلانا من الجن چ بیلار کڑو من د پیریانو نا والانس او د انسانانو نا ناکار پیرے او ناکار پیر سے اللہ دی من تو خیا خچی وی خیم د تسپی کوے وے نہ جالو ما تحت اقدامنا چ می دے کودخ پودلان دے وسوتو کارے دے دنیا کے دے د شیطان سرا او د باطل پرس پیر سرا آشنائی کولا او سوے نہ جالو ما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین دے دے پارا چشی دے ذلیلانو نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ثم استقاموا ان تستقيما على الاوامر والنهي ولا تروغ روغان السعالم ك کلا کدرے گا د لمبل گونتے دے خواہ خواہ ٹوپو نا او کل چت مسلک لک شوے وہ انعامات با اللہ بتاؤ گی وہ انعامات یو تتنزلو علیہم الملائکہ ستا دا ڈاز دا پار با اللہ ملائک را لی گی دویم اللہ تخافو ولا تحزنو اللہ برتو یرے گما غم جن کے گما درہم واب شروع بل جنت التی کنتم تو ادون تال جنت تے سلورم نحنو اولیاؤکم اللہ عزت مرگرم پینزم ولکم فیا ما تشتی انفسکم دی جنت کے چرس خوخیا وارا شپگم ولکم فیا ما تدون سچ استال غواڑیا غب وستار پارا وم نزل من غفور رحیم تد خدای میل میں پ جنت دافتی ور وزی دی معاہدہ پا مسلک لکش طول عمر بخوشحال ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ یقیننا کسان چوائی حاجت روا زمانگ اللہ دے سم استقامو بیاک لکش والپدی مسلہ تتنزلو علیہم الملائکتو راکوزی کی بعدی باندی ملائک او تبوی اللہ تخافو ولا تحزنو میرے گئے مخپکے گئے واب شروع بل جنت التی کنتم تو ادون زیر واخ لے پجن سراغ جنت چتا سو سر واد کے دیشوا نحنو اولیاکم فی الحیات دنیا فی الاخرہ منگ ستاسو ملگریو پجند دنیا کے پاخرت کے ہما ولکم فیا ما تشتہی انفسکم تاسو لپدے کیا غسیزو نری چواری ہے درون استاسو ولکم فیا ما تدعون تاسو لدے کیا غدی چرمانے کوائیں تدعون من تطلبون نزلا من غفور الرحیم میل مستیار تیار آد طرف آد بخون کے رام کا ان کی خدای نام ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ داد ویم شکو دا سر دا ترغیب اور ترہیب نا او طریقہ دا تعلیم ومن احسن قولا سوک دیر خیست دے پوین آئے کے ممن دا غچانا دعا الاللہ چھ دعوت کئی اللہ تا وعمل صالحا عمل کئی نیک دا سنت مطابق کار دا دعوتم کئی خو اعمالو کیم کمزوری نہ کئی خوا دی وجن دعوت و تبلیغ دا ترقی کئی پا اعمالو سرا وقالا اننی من المسلمین اوائی چیقین انزو دا مسلمانانو دا دلینیم ولا تستوی الحسنتو لسیعہ برابر نشی کے دے خو او بد توحید و شرک ادفع باللتی آسن دفع کوا شرک لرا پاغ طریقہ چاگا خیستے فیض اللذی بینکا و بینو دعوتون دغا وقت اغا سوک چپا ما بینستا او داغ کی دشمنی وی کہ انہو ولی ان حمیم گویا کے دے دوست دے مخلص قرآن بیانوا پا اخلاص سرا اللہ با دے دوست دشمنان دوستان کی وما یلقا الا الذین صبروا نصیب کی دغ سے پت مگر دائے کسانو چھ صبر کرے وما یلقا الا ذو حظ عظیم نصیب کی دا مگر لوے برخی والا تا وإما ینزغنک من الشیطان نزغون دا غصے علاج در تخی پدے آیت کے او کو رسی گی تاتا دا شیطان دا طرف چکا وسوسا نفستعذ باللہ پنائی قوار پا اللہ سرا اوزو باللہ وایا مانوی علاج دا غشو خورو کے سملوا کولاری نو کینوا او بپی اسکوا او مانوی علاج سر فستعذ باللہ انہو هو سمیع العلیم یقیناً غالار سوری پار سپو دے خزی تا خاون قارے دلو پکٹ کے ناس تو اچتے دو راخلا سے دو نو خزی مسلا اور دلو چے غصناک سڑی لو بور کا ناغی او ڈک جام روڑو خاون لے چے سنگ جام ورکو نو پا ڈک جام اگا خز وشتے گزارے پیو ویدا تا تا چاوی لو چے مالو برا کوا پیدا استادی مسئلہ کرے وا نو تو استادی مسئلہ تا پورا نہ ہو رہے دلے کنا استادی و سردام ویلو چ ڈگ جام خاون لور کے دا غصے پوخ کے زان امتے ساتھ گرے نو تو استادی مسئلہ نیم گڑے تمانے خواب زان ام ساتھ گرے اسے نہ راوے چی دلا زکدا دے جہالت دور دے. اللہ فرمائے فاستعذ باللہ پناہی غوڑ پالا سرا انہ هو السمیع العلیم یقینا غاوردن کرے پوا. ومن آیات اللیل والنار بازے دے دلیل نو دے توحید ناش پاور وزدا والشمس والقمر نرسپو میدی لا تسجدو للشمس سجدہ بن لگوائے نورتا ولا للقمر نسپو میتا. عبداللہ ابن عباس وی لکل آیت ظاہر و باطنن دا ہر آیت یو ظاہری معنی مقصدی بل باطنی باطنی مقصد دا دے لا تسجدو للشمس سر بن کتا کوائے پلارتا ولا للقمر نمورتا. لا تسجدو للشمس ولا للقمر سر بن کتا کیا اگا پیر سیبتا چھے دنور غنتے شغلی ہے دا مخ نخی جی ادا سپوگمے غنتے مخ پڑکی جی خواہ خوبیا بمتا سجدہ نہ لگے وہی اگا تا خمونگا ٹنگ نشو کنا وہی دا سیخ پلے دا دا دے مخ نیسا میں شغلی خطے خواہ وائے چمک بے ورکڑی کنا دا سی خبر دا. وجدو للہ اللذی خلقاؤنا سجدہ خاص کوا اللہ تا آغا اللہ چھے پیدا کری دی دا ان کن تم یاو تابدون کہے تاس وقتا بندگی کون کی. فینس تک برو فلزین اند ربک دیتا ادخال الہی ہوئی کدیلو ایوکرانو پس اغا ملائک دا گورا بیا اللزین دا مونس دا پارا مذکر سی غرالا فلزین پس اغا ملائک اند ربک چستا دا رب سر دے یسبحون لو تسبیح ویغلا باللیل دشپے ونار دروزے وهم لا يسأمون او دین ستڑکی گی نا سوک چی دا اللہ پا تسبیح کی بوخی اغا ستڑکی گی نا خلکو تستڑک کاری خو اغا نستڑکی و سم کل خلق تعجب کی پو دا دا سار و بجے تر یوینی میں پور دے ناستی دا سا دا کولو کار دے دے با ستڑکی گی نا نو کل زمان دا مرگرین بازی ہوئی دیکھو استڑی کی گی نہ منگے پلانے کرو خا منگے استڑی کرو نا زم استڑے کے گم دانا چین استڑے کے گم ہومنگ وایو گرے کہ پدی استڑے باندے اللہ دا قبر دا استڑے نہ بچ کرو نو دا زما استاسو سی خوش قسمتی وئی کہ پدی استڑے باندے اللہ رب العزت دا قیامت دروازے داغ استڑے نہ بچ کرو نو دا زما استاسو سی خوش قسمتی. اللہ دے زما استاد استڑے پخپل دربار کے قبول کی. اللہ فرمائے وہم لا یسأمون او دین استڑے کی گے. ومن آیات انک تر الارض خاشعتن بعض دلائل ردا دی چھ توی نظم کا خاشعتن وچا فیضان ذلنا علیہ الماء اهتزت وربت نو کلا چھ اوور او من پاغے باندے باران او با تازشی او بگشی احتزت تازشی وربت بگشی ان الذی احیاها لمحی الموتا اگا حدیث کی چرازی احتزت عرش الرحمن داغی دا مطلب نرے چیز خود تعالی عرش تاٹے والے نا نا خوشالش عرش دا اللہ دا مطلب نرے پا آگا حدیث زان پویا کہوائے خواہ. اللہ فرمائے ان الذی احیاها لمحی الموتا یقینا اغا اللہ چھ دائے تازہ کرو خام خاج وندی کون کے دے دمڑو لمحی الموتا انہو ولا کل شین قدیر یقینا اغا اللہ پارشی باندے قادر دے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا یقینا کسانا چھ کگلیچ کئی پایتنو زمان کے لا یخفونا لینا نشی پٹے دے زمانا کتاب الخراج و دی امام ابو یوسف کی لکین وہی کذالک الزناد قتل الذین یلحدون وقد کانوا یظهرون الاسلام الحاد بے کو او ظاہر کے بے خلق و طویب مونگا پہ اسلام روانی خواہ. الحاد مانا عبداللہ ابن عباس کئی وضع الکلام علی غیر موازعہ خبر بے ضائع کے خودل خبر بے ضائع ویل. ان الذين يلحدون في آياتنا يقيننا کسان چې کګلېچ کوي پایتونو زمکه لا يخفون علينا نشي پټې دې زمونږ نه. افم يلقى في النار خير آئے سوک چی غرزولی کی گی پاور کے غرد ہے اما یاتی آمین یوم القیامہ او کنا آغا سوک چی راضی با بچو پر وزد قیامت اعملو ما شیطو عمل کا ویسا چی مخوخی انہو بما تعملون خبیر اعملو ما شیطم دیتا امر تحدیدی وی دانا جی خدای پاکوی جستا سو خوخر چی سنگ عمل کا وی خیر دے نا نا دادا سے مثال دے لکستا یو بچے دے اوغ دا موبائل راواغست اتو تے بچے کی دروان بے کی مڑا کی دا ناغ تا تگوری نو بیائی راوالی تو تے کی دا زمڑا سمے گے نہ خوچے سدے خوخی زکا ہو سرزا ستا مطلب سی مکوا دیتا امر تحدیدی ہوئی خا اللہ فرمائے اعملو ما شیتما عمل کو ایسے چی مخوخی انہو بما تعملون بصیر یقیناً اللہ پاک عملونو چی تاسو کوئلی دن کے دے ان الذین کفروا بذکر لما جاؤں یقیناً آکسان چی کپرے کردے پا قرآن ارکل آتی راغ دیتا و انہو لکتاب نزید یقیناً دا کتاب دے عزت مند حدیث کے رازے ان اللہ یرفعو بہذا الکتاب اقواماً ویذو بی آخرین یقیناً اللہ پور تکی پدی قرآن سرا ڈیرو خلق لرا ذلیل کئی پدی قرآن سرا ڈیرو خلق لرا لا یاتی الباطل من بین یدی نشرات لے دت باطل دمخ کے ردنا ولا من خلفی نرست ددنا دا قرآن مقابلہ باطل نشی گولے تنزیل من حکیم حمید نازل ولد ددی دا طرفا دا حکمتن والا ذاتنا ستائن شوی خدینا ما یقال لك الا ما قد قیل للرسول نویلی کیگی تا تا مگر غا چویلی شوی دی رسولانو تا لک سورت انعام یوصل دولس کے من قبل کستان مخ کے ان ربک لذو مغفرتین یقینا رب تا خوند بخنے رے وذو قابن علیم مالک دا عذاب دردناک دے ولو جعلنا قرانا اعجمیا کنا ذل کرے من دا قران پا جمے جب کے لقالو ضرور بدی ویلے لولا فصلت آیاتو ولین دی جدا جدا آیاتو ندد اعجمیون آیا کتاب دے اعجمی و عربی انو پیغمبر عربی دے قل ہوا للذین آمنو حدا و شفام و تووا دا قرآن دا مومنانو دا پارا ہدایت تے و دارو دے شفا اللی ما فی الصدور والذین لا آمنون فی آذان موقرون آ کسان چی مان نہ روڑی پگن دائی کی درن والے دے وہ علیہم امن دا قرآن پاگی حجت تے امن حجت اولائکا ینادون من مکان بعید دا کسان دا شدی لکا چی آواز ورکی دی شدی تا دا زیل رنام کنایت دا قلت فہمنا ولقد آتینا موسی الکتاب اعتراض ہو نن یو سوائے سبا بل سوائے اللہ جواب گئی ولقد آتینا موسی الکتاب یقیناً منگ ورکڑے موسی التورات فختل پپین اختلاف شوے دے آگے کے سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ وئی چھے کل دا آیت نازل شو نو دا اللہ نبی وئی کہ دا اللہ دا طرف نا درگزر او معافی نہ وے نو د ایچا جن بد خوشحال نو او کدا اللہ ر طرف نہ یرول نہ وے نو ار سڑے با بے خوفا بے یرے و اڈو د خدای نہ بستر گن سو زیرا ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینہم کنوے نت دادا چ مخکے مقرر شوی داستا درب د طرف نہ لقضی بینہم نو اس با پیسہ لکڑے شوئے دا دی پا منس کے و انہم لفی شک من امریب یقنن دی خامخا پا شک کی دی دا دینا پوخ شک کے من عمل صالحن چاچ عملکو پا سنت طریقہ فلی نفسی پیدای دا داندا و من اصا فالیا چاچ بد عمل کری ضرر پاغدے و ما رب کبز اللہ مل لبید نرستا رب ظلم کا ان کے پخپل بندگانو الیہ یرد علم الساعة در اللہ تبان واندی کولی شیلم دا قیامت علم دا قیامت دا با اللہ تا روانی کولیش. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، پیغمبر تبیوی کتا واقعی پیغمبر ہے نو دارا تو ایچ قیامت بکلے، جواب دے آیت کے الیہ یرد علم الساعہ، خاص اللہ تگر دولیش علم دا قیامت. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، نروزی یو بیواد اخبرو کسولونا. وما تحمل من انسا حملنا لیو زنانا، ولا تزعو نغرز حمل الا بعلمی، مگر پا علم دا اللہ سرا. ویوما ینادیهم، پا کمرس یواد بورکی دیتا، این شرکائی چرت دی ازا شرکان زما، قالو دی بو یا زننا کما مننا من شید، خبر درکو منگتا تا نشت زمنگ نیس گوائی کون کے. وَضَلَّانُ مَّا كَانُوا يَدُونَ مِنْ قَبْلُ، رُكْ بَشِدَ دِينَ آغَا جَتْرَوَا دَدِي چِ دِیرَا مَدَدْ كَوَلْ مَقِّرَ دَيْنَا. وَضَلَّنُوا عَوْدِي بَگُمَانُوا كِي مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيسَ، نِشْتَ دِي لَرَا دَ تِخْتِ رَو. لَا يَسَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرُ، نَسْتَرِ كِي گِ بَنِي آدَم بَازِ دَ دُعَا غُخْتَلُ دَ خَيْرْنَا. وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، كَوْرَشِ وَتَ مُصِيبَتْ نَا اُمِيدِي كَوْن كِي او تندے تریوون کی. ولائن ذقنا رحمتا مننا، کوشکو منگا انسان تر رحمت زمون دے طرفنا. من بعد ذرا مستو، رستو دے تکلیفنا چے رسیدلی دتا. لیقولن ھذا لی، ضرور دے وئی چے دا زما حق دے. وما اظن ساعت قائمتن، گمان نکو ما پا قیامت درات لو. ولائن رجیتو الی ربی، کزو گردوری شمخپل ربتا. ان لی عندہ الحسنا، یقیناً مال رب داغ سرا ضرور جنتی. فلننبئن الذین کفروا بما عملوا، خامخا خبر بورکو منگا کافرانو تا بما عملوا، عملوا پاغا عملنو چی دی کڑی دی. ولنزیقنو من عذاب غلیظ، او ضرور اوبسکو منگا دیتا عذاب سخت. و اذا انعمنا للانسان اعرض و نا بجانبه، دے آیت کے حال دا کافر انسان بیانے. فرمائے وَإِذَا نَمْنَا لِلْإِنسَانِ، کلچ احسانو کو منگ پہ انسان آرزا مخواڑے، وَنَآ بِجَانِبِ لِرِكِ اخْبَلَ ڈَڑَا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ، کلچ اورسی کی دتا مصیبت، فَزُو دُعَائِنْ غَرِيز، نُخَاوَن دا دعا گانو پلن پلن وے پلن پلن دعا گانے بیا گواری. قُلَ رَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ور تو آیا خبر را کے ماتا کبھی دا قرآن د طرف دا اللہ نا، سم کفر تم بھی، اب یا کفر کہتا سپ دے، من ادول میں من ہو فی شقاق مائد، سوک لے گمراہ دے دا غچانا چاگا پا دشمن لرکی دا حقنا. سنوری ما یاتنا فی لافا، زردیو بخیو منگ دیتا دلیلو نخپل پا غارت دنیا کے. وفی انفسیم و پا نفسنو ددی کے، حتی یتبین لومن الحق، تردی چخ کار بش دیتا چدا حق دے. اولم یکفی بربک، آیا ندی پورا ربستا، انه علی کل شین شہید، پدی سی پتسرا چاغ پارشی باندے حاضر ناظر دے. علی انہم فی مریت من لقاء ربهم، خبر شے یقینن دی پشک کی دی دا پیشے درخ پلنا. علی انہ بکل شین علیم، خبر شے یقینن اللہ پارشی باندے محیط. الا انه بكل شيء محیط، خبر شے یقینا اغا اللہ ہر شے لرا گیرا چے ان کے دے پارشی گیرا چے ان کے دے. سورت ختم شو. پس سورت کے ذکر د نفرت د مشرکانو د قران نا، ذکر د من داغی د قران نا خلق لرا، ذکر د زد و عناد د عادیان و سمودیانو او داغی عذابونا، تفصیلی بیان دا پیدا کول د زمک اسمانونو، ذکر دا حال دا اولیاء اعظامو او دا اولیاء کرامو، ذکر دا طریقے دا تبلیغ، رد پا سجدہ غیر اللہ تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حم میم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. سورۃ الشورا. سورت شورا دا پا مکم آزم کے نازل شوی دے پس دا حام میم سجدہ ندوش پیتا نمبر کی او دا ترتیب پا لحاظ سرا دا سورت تے دو سلویخ نمبر بیالیس نمبر ربط ما قبل سردار ما قبل کے دا سلور شبہات و جوابات و شول دی صورت کے دا باقی درو شبہات و جوابونا بلدا چ ما قبل کے صداقت القرآن بیان شو دی صورت کے صداقت القرآن بیانی کی پترا کیسرا کلچ